z 4 kg kawy Kimbo w zestawie. Najniższa cena zestawu z 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za 2699 zł. Szczegóły w regulaminie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Co najmniej 93 osoby zginęły w zamachu terrorystycznym pod Moskwą. Ofiar może być więcej. Trzecia droga to nie przepychanki, ale skuteczność, powiedział podczas konwencji wyborczej jeden z liderów ugrupowania, Szymon Hołownia. Nie zawsze na piątkę nas zadowala. Polacy na piątym miejscu po pierwszej serii skoków w Planicy. Do zamachu w Krasnogorsku pod Moskwą przyznało się Państwo Islamskie. Grupa terrorystów zaczęła wczoraj strzelać do uczestników koncertu i wywołała pożar w kompleksie wystawienniczo-koncertowym Krokus City Hall. Zginęły co najmniej 93 osoby. Służby zatrzymały 11 osób, w tym 4 terrorystów, poinformowały rosyjskie media państwowe. Informację taką przekazał Władimirowi Putinowi szef FSB. Ratownicy nadal przeszukują pogorzelisko. Svitlana Pietrienko z Ministerstwa Sytuacji Nadzwyczajnych powiedziała, że wielu rannych jest w ciężkim stanie. Liczba ofiar może wzrosnąć. Śledczy zbierają z miejsca ataku pozostawioną tam broń, amunicję i materiały wybuchowe, które na bieżąco są poddawane analizie. Każda znaleziona rzecz jest badana pod kątem śladów genetycznych i daktyloskopijnych. Przeprowadzamy również ekspertyzy balistyczne. Według ustaleń specjalnie powołanej komisji atak przeprowadziła grupa od 3 do 5 osób uzbrojonych w karabinki automatyczne i nowoczesną broń myśliwską. Na miejscu znaleziono porzuconą broń i sporo amunicji. Terroryści podłożyli co najmniej 2 ładunki wybuchowe. W sprawie bezpieczeństwa konsultacje z rządem trwają cały czas i wszystkie ośrodki mówią jednym głosem, powiedział w Trójce doradca prezydenta, komentując zamach w Rosji. Błażej Poboży stwierdził, że trzeba poczekać na więcej informacji, żeby móc wyciągnąć wnioski z tej sytuacji. Jego zdaniem władze Rosji będą próbowały wykorzystać zamach dla swoich celów. Na razie tych informacji mamy stosunkowo niewiele, bo jedno to przyznanie się do tego zamachu przez Państwo Islamskie, a czy jedną z jego frakcji, a druga sprawa to jak ta sytuacja będzie rozgrywana na polu wewnętrznym w samej Rosji, bo to, że tego typu zdarzenia mogą być w bardzo różny sposób i wykorzystane, i interpretowane, możemy być tego absolutnie pewni. Jest informacja z ostatniej chwili. W zamachu w Krasnogorsku zginęło co najmniej 115 osób. Do zamachu przyznał się jeden z odłamów Państwa Islamskiego. Część rosyjskich komentatorów niezależnych twierdzi, że jest to mało prawdopodobne. Trzecia droga nie jest o hejcie, o politykierskich wojenkach, nie jest o podkładaniu jeden drugiemu nogi, tylko jest o załatwianiu ważnych dla nas spraw, mówił na samorządowej konwencji wyborczej w Białymstoku lider Polski 2050. Szymon Hołownia podkreślił, że trzecia droga jest skuteczna. Trzecia droga to jest gwarancja pokoju, umiaru i solidności w tym rządzie, który dzisiaj współtworzymy. Trzecia droga to nie przepychanki, a skuteczność w załatwianiu spraw. W konwencji wyborczej w Białymstoku uczestniczy wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oraz ministrowie trzeciej drogi, którzy mówią o realizacji wyborczych zobowiązań w swoich resortach. Piąte miejsce zajmują nasi skoczkowie po pierwszej serii drużynowego konkursu na mamuciej skoczni w Planicy. Prowadzi Austria przed Słowenią i Norwegią. Po skoku Piotra Żyły nasza reprezentacja była czwarta. Kamil Stoch wyprowadził zespół na drugą lokatę, a nieudany skok Dawida Kubackiego spowodował, że Polacy spadli na piątą pozycję. To finałowy weekend sezonu. Jutro odbędą się ostatnie indywidualne zawody. Ratownicy z Beskidzkiego GoPro ostrzegają, w górach są warunki typowe dla przełomu pór roku. Choć dziś temperatura w Beskidzie Śląskim sięga 10 stopni, wiosenne buty czy kurtka na górską wycieczkę mogą nie wystarczyć, mówi dyżurny ratownik Artur Jeziorski. Do wysokości 1300 metrów mamy wiosnę, natomiast od tego 1300 w górę jeszcze zalegają duże ilości śniegu, tak jak na przykład na Pilsku i czy na Babiej Górze. No i wbrew pozorom ten śnieg jest zmrożony, twardy, także zalecam posiadanie ze sobą nadal raczku. Ratownicy podkreślają, że warunki do wędrówek są dobre, ale na wyżej położonych obszarach lepiej zachować ostrożność. Dziś w Beskidach jest bezwietrznie, zachmurzenie jest pełne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Beskidach zachmurzenie pełne, najwięcej słońca zaś na południu i w centrum, na pozostałym obszarze możliwe przelotne deszcze, a w górach także deszcze ze śniegiem i śnieg. Na termometrach około 6 stopni na północy, 14 w centrum i na południu, do nawet 17 na Podkarpaciu. Ogłoszenie społeczne. Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. W

One more vacancy for everyday robots getting old. When our lips are cold, looking like standing stones. Out there on our program Trzeci Polskiego Radia, cały czas ze mną, z Maksem Cegielskim. Posłuchajmy tego i zastanówmy się, czy to jest możliwe. Politycy toczą debaty, spierają się na argumenty, aż ktoś wygra. Dialog to coś innego. Rozmowa zwykłych ludzi, bez awantury i złośliwości. Rozmawiamy na sporne tematy, ale nie przekonujemy nikogo do zmiany zdania. Szukamy wspólnego języka. Tak, to jest w Polsce możliwe. Twierdzi Fundacja Nowej Wspólnoty, która organizuje akcję Polski Dialog. Jest z nami współzałożyciel i prezes Fundacji Nowej Wspólnoty, Wawrzyniec Smoczyński. Witam cię serdecznie. Witaj, dzień dobry państwu. No i właśnie, czy to jest w Polsce możliwe? Od razu zacznę od tego, co deklarujecie i jakoś powątpiewam. No, widzieliśmy to co najmniej 57 razy, bo tyle dialogów dotychczas przeprowadziliśmy w ramach naszego projektu, który trwa od 3 lat w tej chwili, ale rzeczywiście tak przyspieszył w ostatnich 2 latach, a w ostatnim, można powiedzieć, półroczu bardzo. Organizujemy coraz więcej takich spotkań i w zasadzie może poza jednym, takim, który był prowadzony jeszcze w czasie pandemii, kiedy rozmawialiśmy o szczepieniu, czy się szczepić, czy się nie szczepić, we wszystkich nastąpił pewien rodzaj porozumienia, znaczy znalezienia wspólnego języka i wspólnego gruntu. To znaczy osoby przychodzące na spotkanie z przeciwnymi pozycjami nie zmieniły zdania, natomiast rozmawiają ze sobą zupełnie inaczej niż politycy, dziennikarze, osoby publiczne w Polsce. Czyli z szacunkiem, próbą zrozumienia siebie nawzajem, postawienia się nawzajem w swoich sytuacjach, zobaczenia swoich perspektyw. Powiedziałbym, że to, co zachodzi na tych spotkaniach, to jest takie uczłowieczenie wzajemne. Polaryzacja sprawia, że odejmujemy sobie część człowieczeństwa nawzajem. Żeby kogoś zacząć nienawidzić, musimy przestać widzieć w nim całego człowieka, takiego samego jak my. A te dialogi sprawiają, że na nowo się widzimy jako ludzie. Za chwilę opowiemy dokładnie, jak one wyglądają, ale ściągnąłem sobie taki przykład, taką waszą instrukcję, jak porozmawiać o zmianach klimatycznych i się nie pokłócić. Wydaje mi się, że to jest generacyjny trochę też czasami spór, i to, ale nie tylko. I dokładnie instruujecie, jak zacząć rozmowę, jak poruszyć trudne wątki, a co jak zrobi się gorąco. Czyli te wasze dialogi zaczynają się od tego, że uczycie rozmawiania w ogóle, tak? Tak, ja bym powiedział, może drobną rzecz bym zmienił, tym, co powiedziałeś, że staramy się nie instruować i nie uczyć w taki sposób. No, raczej staramy się dostarczać sposobów tam, gdzie ludzie tego potrzebują. To znaczy widzimy, że w Polsce jest duża bezradność, jeśli chodzi o rozmawianie na trudne tematy, takie tematy wspólne, społeczne, że ta trudność nas spotyka też w kontekstach prywatnych z przyjaciółmi. Na przykład nawet takie pojęcie stary znajomy dzisiaj jest trochę dwuznaczne, dlatego że można mieć starego znajomego, z którym mamy świetne relacje, a możemy mieć starą znajomą albo starego znajomego, z którym żeśmy mieli bardzo ważne momenty w życiu wspólne, ale z którymi nie rozmawiamy od 10 lat, bo na przykład kursują zupełnie inaczej niż my. Więc w kontekstach z przyjaciółmi, ale też w kontekstach rodzinnych. Nadchodzą święta Wielkiej Nocy i znowu będziemy zasiadać do rodzinnych stołów. Jedni bardziej zgodnie, a inni będą walczyć o to, żeby nie porozmawiać o żadnym bieżącym temacie, bo się, prawda, będzie w powietrzu wisiała rodzinna awantura. Więc to, co próbuję powiedzieć, że ta bezradność z rozmawianiem na trudne tematy nas dotyka też w życiu prywatnym. I my staramy się podpowiadać, dawać nie tyle instrukcje, co nazywamy to przepisy na dobrą rozmowę. Czyli na konkretne tematy wypuszczamy takie jednostronicowe instrukcje, jak zacząć i dobrze skończyć rozmowę na trudny temat. No dobra, ale to może spróbujmy, skoro ja zacząłem o tych zmianach klimatycznych, nie umawialiśmy się na to naprawdę, w związku z tym Wawrzyniec Smoczyński jest w trudnej sytuacji, ale takie rozmowy się zaczynają przecież czasami, no właśnie, w sytuacjach przypadkowych i na przykład ja pytam, co myślisz o zmianach klimatu? Mhm. I wtedy co ty byś sugerował, żeby odpowiedzieć? No, to pytanie jest tak skonstruowane, żebyś właśnie mógł odpowiedzieć, żebym ja mógł odpowiedzieć w dowolny sposób. To znaczy, żebym nie był ustawiony w narożniku. W sensie, dlaczego jeździsz starym dieslem? Albo przestań znowu opowiadać o tym, że nie ma zmian klimatu. Albo w drugą stronę, przestań mi znowu opowiadać o tym, że one są, tak? Słyszysz teraz w tych zwrotach, których ja użyłem z kolei, takie ustawianie, prawda, sobie tego drugiego rozmówcy do strzału de facto, tak? To znaczy ja ci mówię, gdzie ja jestem, ustawiam ciebie na pozycji osoby, która ma pogląd, który jest nie okej, no i przestrzeni do rozmowy już nie ma, jest tylko przestrzeń do sporu i konfliktu. Więc takie pytanie otwarte, co myślisz o zmianach klimatu? Po pierwsze pozwala mi zająć dowolne stanowisko, po drugie zapraszam je, żebym ja mówił od siebie, co ja myślę. A nie co myśli Greenpeace, na którego wysyłam datek co miesiąc, albo co myśli Konfederacja, na którą głosuję, albo co myśli Związek Rolników Indywidualnych, prawda? Przy klimacie tylko jedną rzecz powiedział ciekawą, bo znaczy dwie bardzo krótkie. Raz, że bardzo rozmawiamy de facto dużo o klimacie w ostatnich tygodniach w związku z Zielonym Ładem i protestami rolników. Dwa, ty powiedziałaś o różnicach generacyjnych. Myśmy mieli bardzo ciekawy dialog, przeprowadziliśmy w sierpniu zeszłego roku na temat suszy w Polsce. I nie spotkaliśmy w nim starszych i młodszych ludzi, tylko spotkaliśmy miastowych i lokalsów, mówiąc skrótami. To był dialog zorganizowany nad Bugiem, miejscowości, w której już brakuje wody w sieci wodociągowej i gdzie rolnicy nie mogą podlewać upraw, a mogliby, gdyby warszawiacy, którzy tam się przeprowadzili i sobie kupili ziemię, nie podlewali ogrodów. I to spotkanie ludzi z miasta, którzy chcą korzystać z podlewanej 2 miesiące w roku zieleni, z ludźmi, którzy żyją z upraw, nagle ci pokazuje tę różnicę perspektyw, która nie ma nic wspólnego z generacją, no i ludzie z miasta w Polsce nie zdają sobie sprawy, że susza już występuje w Polsce, tak? No więc te linie podziału są bardzo niespodziewane i wcale nie muszą być ideologiczne w takim rozumieniu wierzę w klimat, wierzę w zmianę klimatu albo nie wierzę. No tak właśnie, bo pomyślałem, że zasadnicze jest to, że to pytanie brzmi, co myślisz o zmianach klimatu, a nie czy uważasz, że klimat się zmienia, albo czy wierzysz w globalne ocieplenie, które jest od razu, wskazuje na różnicę, a musi nastąpić to psychologiczne też, otwarcie. Mhm. Po prostu co myślisz, ale to więcej o tym, jak takie rozmowy przeprowadzać i o doświadczeniu tych dialogów, które się odbyły, to za chwilę z Wawrzyńcem Smoczyńskim, przepraszam, z Fundacji Nowej Wspólnoty, która prowadzi Polski Dialog Akcję. Za chwilę więcej o tym. Od niedawna

Ja wspomniałem wcześniej o różnicach generacyjnych, które uważam, że są istotne. Ty natomiast opowiedziałeś o tym przykładzie suszy i podałeś przykład miastowi, którzy mają dacze, wille na wsi, ich jakby konflikt z miejscowymi rolnikami o wodę. Czy wobec tego to nie jest tak, że te stereotypy, te podziały są też w dużej mierze klasowe? No bo jak ty powiedziałeś o tych, którzy mają wille i mają trawnik, który chcą wzorem kolorowych czasopism mieć cały czas zielony i równy, a po drugiej stronie są rolnicy, to pomyślałem, że to jest kwestia przynależności do różnych klas społecznych i że zanim zaczniemy mówić PiS, Konfederacja, PO, Lewica, to są klasy społeczne. Tak, nasze klasy są oczywiście... Pytanie, czy byt warunkuje świadomość? No w jakimś zakresie, jak polaryzacja pokazuje, tak. I w tym sensie klasa jest jedną z naszych tożsamości i cech, które wnosimy w relacje społeczne. Zarówno ta ekonomiczna, jak i społeczna w rozumieniu prestiżu. Prawda? Kto ma ekspozycję, posłuch, poczucie, że jest ważny, nawet jeżeli tylko we własnym mniemaniu, a kto jest niewidzialny, niewidoczny i się nie liczy w decyzjach na przykład politycznych. I w tym sensie polaryzacja, którą mamy w Polsce, w istotnej części jest skutkiem 89 roku. Takim przeciągniętym efektem, odziedziczonym też między pokoleniami w Polsce, tego rozdania, które wtedy nastąpiło, które było rozdaniem władzy, prestiżu i też pieniędzy. I to nie jest krytyka Leszka Balcerowicza, tylko raczej powiedzenie, że tamte wybory podjęte wtedy i politycznie, i gospodarczo, i społecznie, jakkolwiek też z perspektywy historii wydają się nieuniknione, że takie musiały wtedy być, lepszych żeśmy nie byli w stanie podjąć, zrodziły konsekwencje społeczne, pociągnęły ze sobą to, że jednym się powodziło przez ostatnie 30 lat lepiej, drugim też lepiej, ale nie tak bardzo lepiej jak tym pierwszym. Bo to jest ten częsty jaki błąd poznawczy, który mówi, przecież ogólnie PKB wzrosło, wszystkim było lepiej. Wszystkim ogólnie tak, natomiast niektórym relatywnie znacznie lepiej w dużych miastach niż osobom na przykład w małych miejscowościach, które straciły na znaczeniu, tak, gospodarczo i społecznie w Polsce. Więc o tym też jest ta klasowość, że to napięcie, o którym mówiliśmy, Brona nad Bugiem, no ono jest między miastowymi ze stolicy, którzy w ogóle nie widzą tego problemu, tak? Znaczy dla nich te warzywa, to one przyjeżdżają z Biedronki. A właściwie nawet jak zobaczy, że to jest z Portugalii to jabłko, to no z Portugalii, w sensie, co oni to interesuje, nie? A rolnikami, którzy dzisiaj protestują w Polsce, którzy próbują spiąć z kolei swój nie tylko biznes, tylko byt też, prawda, na roli i w sytuacji, w której nie mają czym podlewać upraw, no to jest realny, obiektywny dramat. Ja też polecam nasze rozmowy sprzed tygodnia i sprzed dwóch tygodni, ponieważ akurat tak się składa, że tydzień temu i ta rozmowa jest dostępna online na stronach Trójki. Rozmawialiśmy o filmie Tyle co nic, który jest do oglądania w kinach. Polski film, który bardzo dużą znajomością świata wiejskiego polskiego pokazuje konflikty lokalne. Rozmawialiśmy także o awansie właśnie, między innymi z Magdą Szcześniak, o tym jak to wyglądało w PRL-u. Polecam te rozmowy, bo myślę, że są interesującym kontekstem do tego, o czym teraz z Wawrzyńcem Smoczyńskim z Fundacji Nowej Wspólnoty rozmawiamy. I mamy też do słuchaczy Trójki pytanie, jakie są wasze doświadczenia, jakie są wasze rady, jak prowadzić no, na przykład właśnie przy tym wielkanocnym stole rozmowy pomiędzy z ludźmi, którzy mają inne poglądy, na przykład z wujkiem, tym tak zwanym symbolicznym wujkiem z PiS-u, albo z ciocią z Lewicy, na przykład. Dwie dwójki i siedem trójek, to jest oczywiście numer telefonu Trójki. Dwie dwójki i siedem trójek. Jak rozmawiać, żeby to miało sens? Ale powiedz mi o jednym jeszcze aspekcie. Mianowicie wspomniałeś na samym początku o dziennikarzach, politykach i tak zwanych elitach, które kłócą się politycy w programach publicystycznych. I tak było przed rządami PiSu też. Media, które szukają klików, więc szukają konfliktu. Algorytmy mediów społecznościowych, czy to rzeczywiście, czy to są winowajcy też? Ja bym nie powiedział, że media społecznościowe są głównym i jedynym winowajcą. One się bardzo przyczyniły do rozkręcenia polaryzacji, dlatego że nas po pierwsze nakłaniają do tego, żebyśmy nieustannie obnażali się z naszymi różnymi tożsamościami. Mam i tu mam na myśli jakby to, jak żyjemy, co robimy, gdzie jeździmy na wakacje, co myślimy na każdy temat. Znaczy to jest taka machina próżności, prawda, w której jesteśmy ktoś nam nieustannie podtyka wirtualny mikrofon. Napisz komentarz, napisz post, a potem zareaguj. Czyli objaw swoją opinię. Objaw swoją opinię, pokaż, to jest oczywiście podlany takim sosem, buduj z siebie, bo ty jesteś najważniejszy, takiego pozytywnego indywidualizmu, no, który jednakowo żeruje na, pewnie na nie najwyższych instynktach. No i algorytmy jeszcze to nakręcają w ten sposób, że pokazują nam ludzi, którzy myślą podobnie do nas. W rezultacie my się utrwalamy w naszych poglądach, widzimy, że mamy to swoje stado, coraz mniej mamy styczności z osobami z innych grup, innych baniek, i w rezultacie zaczynamy mieć wyobrażenia i fantazje oparte o wewnętrzną krytykę tych innych ludzi. No i potem jak już się z nimi spotykamy, no to możemy się tylko spotkać pod rysem i powiedzieć, że właściwie dać po razie, prawda? Natomiast tymi głównymi polaryzatorami życia dzisiejszego społecznego w Polsce są politycy, ja bym powiedział dziennikarze, jako druga grupa, i trzecia zaryzykowałbym twierdzenie, że eksperci medialni. Tak zwani eksperci medialni. Różnie to bywa, prawda? Bo są bardzo różni ludzie, ale myślę, że występowanie w telewizji nie nakłania do subtelności, niuansu i obiektywizmu. Ale występowanie w Trójce oczywiście, jak słychać, nakłania, i za chwilę wrócimy do tej rozmowy. dwie dwójki i siedem trójek. Zresztą dla tych osób, które słuchały trójki i wróciły do słuchania trójki, ten numer znają doskonale. Ze mną cały czas jest Wawrzyniec Smoczyński z Fundacji Nowej Wspólnoty i jest z nami pani Ania. Dzień dobry pani Aniu. Dzień dobry, witam serdecznie panów i wszystkich państwa. Dziękujemy za telefon. I jak rozmawiać w takich sytuacjach, kiedy wiemy, że druga osoba ma zupełnie inne poglądy? Jak to zrobić, żeby się nie pokłócić, tylko żeby z tej rozmowy coś wyniknęło? U mnie w domu Wigilię i Wielkanoce spędzamy zwykle u bratanicy. Tak się zastanawiam, czy może ma to jakieś znaczenie, że większość z nas poza najmłodszym bratankiem mamy wyższe wykształcenie, bardzo różne, nie wiem. Myślę, że nie stawiać na swoim po prostu, wymieniamy się poglądami. Bardzo lubię, jak na przykład mój brat ma inne poglądy, jego swatowa ma zupełnie inne poglądy. No, swatowa jest panią profesor, ale spokojnie rozmawiają, wymieniają się tymi poglądami. Brat mówi, ja szanuję twoje poglądy, Aniu. I jakoś tam przechodzimy do następnego tematu. Myślę, że po prostu takie właśnie wymienianie się poglądami, a nie stawianie na swoim, że ja mam rację i tylko ja, a ty wujku nie masz. Myślę, że to o to chodzi. Ale czy to nie jest, pani Aniu, jednak tak, że ja sobie wyobrażam, że na początku z wujkiem, powiedzmy tym przykładowym, na początku wysłuchuję poglądów, ale potem rośnie we mnie ciśnienie, rośnie we mnie złość i powiem, w tym momencie przechodzę na pozycje konfliktowe jednak. Dlatego właśnie nie należy stawiać na to, że tylko i wyłącznie ja mam rację, tylko no, po prostu wszyscy mamy rację, tak? Ja lubię, każdy lubi coś innego. Jeden lubi jeść jajecznicę, drugi lubi jeść banany, ktoś inny i jajecznicę i banany i po prostu lubimy się, chociaż ja lubię jajecznicę, ktoś inny banany. Taka parabola, prawda? Możemy ze sobą współpracować w jakimś konkretnym celu, wymieniać poglądy, jeść razem wielkanocne śniadanie, nie stawać bardzo na swoim po prostu. Nasz gość Wawrzyniec Smoczyński, czy nie myśli, że jednak to, co pani Ania mówi, ma pewien związek z wykształceniem, o którym wspomniała? No, nie ma. Nie. W takim sensie, że oczywiście bywa, że jak mamy wspólny poziom wykształcenia, niezależnie od tego, jaki jest, to dzięki temu mamy wspólny język, łatwiej jest o wspólny język. Natomiast widziałem niezliczone rozmowy, w których wysoko wykształceni profesorowie i profesorki zachowywali się bardzo polaryzująco. Więc nie jest tak, że wyższe wykształcenie sprawia, że mówimy jakoś łagodniej albo mniej, że jesteśmy mniej zaślepieni wtedy, kiedy idą w górę emocje. Natomiast bardzo trafne jest to, co pani powiedziała na temat takiego poszanowania innego zdania, ciekawości, która jest niezbędna w rozmowie. To znaczy, że wchodzimy w spotkanie, po prostu jestem się ciekawi, czy ktoś lubi jeść jajecznicę, sięgając do pani paraboli czy banany. I jesteśmy w stanie wytrzymać ze sobą na tym wspólnym obiedzie, na którym jedno je jedno, a drugie drugie. Znowu w przenośni mówi jedno, tak, albo sądzi drugie. Chyba też to, co pani powiedziała o swojej rodzinie, ja też usłyszałem w tym, że tam są silne więzi w tej rodzinie, prawda? Więc nie ma takiego ryzyka, że państwo jak zaczniecie mówić, co myślicie, to zerwiecie relacje ze sobą. I to jest też bardzo ważne, żeby zobaczyć, jedna z naszych koleżanek fundacji mówi, czasem musisz podjąć decyzję, wybrać, czy ważniejsze jest mieć rację czy relację. O, racja czy relacja, tak. I w rodzinie ten wybór może być bardzo, to jest to wybór obarczony bardzo dużymi konsekwencjami, dlatego że jeżeli postawimy w rodzinie na to, żeby mieć rację, to możemy stracić relacje, które mogą być kluczowe też dla naszego życia, prawda? Tego minionego, w sensie takiego osadzenia bezpieczeństwa historii rodzinnej, ale też przyszłego. Ja słyszałem takie, w innej rozmowie radiowej wdzwoniła się słuchaczka, która opowiadała o tym, jak się odsunęła cała młodsza rodzina od niej na skutek różnic światopoglądowych i jak bardzo ona się czuje osamotniona dzisiaj w życiu. Rację czy relację. Ważny wybór. Czasami pochopnie podejmujemy decyzję, że wolimy strzelić pięścią w stół i wykrzyczeć swoje zdanie, żeby się przez chwilę poczuć mądrzejsi od innych, a następnie się dziwimy, że ludzi wokół nie ma. I też to, co powiedziałeś teraz, mi przypomniało o tym, co działo się w latach 90., o których ty mówiłeś też, czyli takie bardzo często pozostawienie ludzi starszych na pastwę pewnych stacji radiowych, nie będę ich tu wymieniał, na pastwę takiej, że jedyną formą wspólnoty, którą mogły mieć babcie, dziadkowie nasi, pozostawały na przykład takie wspólnoty religijne, które były wykorzystywane politycznie, że bardzo często samotność właśnie prowadzi do takiej radykalizacji w pewnym sensie. Właśnie odcięcie od rodziny. Pozdrawiamy panią Anię, to było optymistyczne i jest z nami pan Henryk. Panie Henryku, witamy. Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, należę do tych, którzy powracają do Trójki i miło mi, że udało mi się od razu wstrzec. Proszę państwa, ja chciałem dodać kilka takich dosyć prostych uwag na temat rozmów z ludźmi, którzy wybierają inną partię, albo należą do innego stada, albo myślą inaczej. Może pojawić się tu pytanie, po co my w ogóle mamy z nimi rozmawiać? To jest ważne pytanie, bo nie chodzi tylko o to, żeby miło spędzić czas, ale chodzi o takie pytanie, po co prowadzić dialog? Na przykład, jeżeli ja jestem kantystą, a ktoś jest, no nie wiem, heglistą, albo ktoś jest, jest za obroną zwierząt i ochroną, a ja nie jestem myśliwym, wydaje mi się, że tu to pytanie sprowadza się do tego, po co dialogować, mianowicie po to, żeby siebie lepiej zrozumieć. Jeżeli my wyjdziemy z takiego założenia, że dialogujemy i rozmawiamy po to, żeby swoją pozycję przemyśleć i ten oponent, on mi ją dokładnie jakby wykreśli, on mi pokaże, gdzie mam słabe punkty, to nie jest to bardzo łatwe, ale wydaje mi się, że taka rozmowa może być znośna i może być nawet ubogacająca jako istota dialogu. Ubogacająca, to jest piękne słowo i myślę, że tutaj świetnie pasuje. Dziękujemy panie Henryku. Hegliści i kantyści czasami się potrafią dogadać, natomiast już myśliwi z obrońcami zwierząt tutaj jest dużo gorzej, ale rzeczywiście ciekawość pewna, tak? To jest to, o czym Wawrzyniec Smoczyński mówił, ciekawość drugiego człowieka. Dlaczego ten myśliwy poluje? Albo dlaczego nasza córka przykuwa się z kolei przy bramie, nie wiem, do fermy norek, tak? Czyli próba zrozumienia. Ale pan Henryk powiedział jeszcze o drugiej części, mianowicie nie tyle o próbie zrozumienia innej strony, to też ważne, ale też zobaczenia własnych poglądów, tak? To znaczy przypomniała mi się teraz rozmowa, miałem akurat wczoraj spotkanie z licealistami takiego warszawskiego liceum Artes Liberales i mieliśmy rozmowę z uczniami, a potem jedna z nauczycielek powiedziała, że często boimy się rozmawiać z osobami o innych poglądach, bo się obawiamy, że przekonają nas do jakiegoś fragmentu tego, do zmiany zdania, tak? Znaczy, że odnajdziemy, że w sobie, prawda, takiego adwokata diabła, który powie, a może ja trochę myślę podobnie jak ta osoba w sprawie aborcji, myśliwych czy czegoś innego. Więc to wymaga jakiejś odwagi rozmawianie z osobami o innych poglądach. Z jednej strony wystawienia się na te poglądy, ale z drugiej strony na takiej weryfikacji, a co ja tak naprawdę myślę. Ale też jest przydatne zwyczajnie dlatego, że jak ktoś mnie odpyta albo komuś muszę opowiedzieć o tym, co ja myślę, no to sobie to porządkuję w głowie, prawda? Mam większą, bardziej świadomy światopogląd. Mm-hmm. O tym, jak rozmawiać, będziemy za chwilę dalej rozmawiać i oczywiście śladem pana Henryka i pani Ani, 2, 2 i 7 3 zapraszamy do dialogu z nami, bo być może jednak nie warto rozmawiać. Niebezpieczna, bo Wolę świnie od pereł w idealnym zachwycie. Nie dostrzegam wrogów. Pozdrawiamy wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy Trójki, niezależnie od tego, czy wrócili, czy wcale nie odeszli. Serdecznie pozdrawiamy i wracamy jeszcze na chwilę do rozmowy o Polska Rozmawia i Polski Dialog. Cały czas ze mną Wawrzyniec Smoczyński i spróbujmy teraz konkrety, ponieważ tak, otwieram stronę Polski Dialog i tutaj mam dialogi grupowe, tak? A na tak. Polska Rozmawia indywidualne. To może zacznijmy od tych indywidualnych. Jak to działa? Działa bardzo prosto. My do końca niedzieli będziemy zbierać osoby, które przyjmować zapisy od osób, które chcą porozmawiać jeden na jeden przez internet, nie wymaga osobistego spotkania, z innym Polakiem, inną Polką, która ma inne poglądy od nas. Wystarczy wejść na stronę polskarozmawia.pl. To zajmuje 1,5 minuty. Tam jest bardzo krótki kwestionariusz. Zostawia się odpowiedzi na pytania światopoglądowe. Jest ich niedużo, bardzo proste, tak nie. Adres e-mail i my po prostu połączymy Państwa, tą osobę, która się zapisze, z inną osobą, która ma inne poglądy. Zanim się Państwo zgodzicie na rozmowę, zapytamy, czy chcecie z tą osobą rozmawiać, wszystko potwierdzimy. Dbamy też o dane osobowe. Także jest to całkowicie bezpieczny sposób na to, żeby się umówić i wyjść z własnej bańki i porozmawiać jeden na jeden, bez świadków, bez żadnego ciśnienia, z osobą, która ma inne poglądy. Sami się Państwo potem na tą rozmowę umawiacie. Ale czy tam są naprawdę, się spotykają osoby o naprawdę innych poglądach? Jest różnie, dlatego że algorytm dobiera te pary, bo tych osób, myśmy połączyli 1000 osób w ten sposób pod koniec lutego, już w pierwszej jakby rundzie tego programu, teraz jest druga runda. I na pewno chcielibyśmy mieć jeszcze więcej osób o konserwatywnych poglądach. Natomiast były pary, w których były silne różnice zdań. Były oczywiście też takie, w których te różnice były mniejsze. Na przykład dotyczyły jednego zagadnienia, na przykład aborcji, prawda, albo ochrony klimatu. Natomiast wiemy z ankiet po tych rozmowach, że ludzie rozmawiają jedni po godzinę, inni po 2-3 godziny, niektórzy się umawiali po 3 razy na kontynuację i ciągi dalsze i ogólnie ludzie jakby relacjonują, że to były super ciekawe i fajne spotkania. Ale I to jest jeden na jeden, czyli to jest taka rozmowa, którą można odbyć w zasadzie prywatnie. I dlatego tym bardziej zapraszamy osoby właśnie o konserwatywnych poglądach, żeby to To się albo umiarkowanych, tak? Bo albo większość albo z nas tak naprawdę ma mieszane poglądy. To jest chyba odkrycie ostatnich trzech lat, że my mówimy sobie, dzielimy ten kraj na liberałów, konserwatystów, tych, co słuchali Trójki, a tych, co przestali słuchać. W gruncie rzeczy tak naprawdę my jesteśmy dużo bardziej mieszani w takim dobrym tego słowa znaczeniu, światopoglądowo. Miewamy konserwatywne poglądy na jeden temat, a liberalne na drugi. Więc to. A druga rzecz, do której serdecznie zapraszamy także po tym weekendzie, bo ta akcja się kończy w ten weekend, ale tamta będzie trwała jeszcze wiele miesięcy, to są spotkania w grupie, czyli można się spotkać i porozmawiać na wybrany temat, na przykład na temat tego, jak myślimy o studniach rządu Tuska, czy to... 4 kwietnia, 100 dni, jak oceniamy rząd Tuska. I co, klikam tu, jestem na stronie polskidialog.pl. Wybierasz temat i termin, klikasz, wpisujesz... Zapisz się na dialog. ...imię, nazwisko i... Dialog online, dobrze. I my się do ciebie odzywamy, jeżeli zmontujemy tą 12-osobową grupę, różnorodną światopoglądowo, to i będziesz w tej grupie, no to potwierdzimy twój udział i zapraszamy cię wtedy na... A to jest akurat 1,5-godzinna rozmowa. Tak, 19:20-30 widzę. I na Zoomie. Na Zoomie. I tutaj są przykłady. Koalicja rządowa nie jest w stanie się dogadać, nie to obiecywano w kampanii. I kontrgłos. Rząd skupił się na rozliczaniu PiSu, a nie rządzeniu. Pora przejść do realizowania programu. O. No są przykładowe poglądy, które tak. się mogą pojawić w tej rozmowie, ale tak naprawdę liczy się to, co ludzie sami wniosą, więc to jest taka okazja A, do spotkania z osobami, które mają inne zdanie, B, do poćwiczenia rozmowy na taki temat, który nas dzieli. No i C, chyba tak naprawdę najważniejsze, to jest, że uczestnicząc w takim spotkaniu, naprawdę się państwo przyczyniają do obniżania polaryzacji w Polsce. Okej, na małą skalę, w grupie 12 osób, sami z tym pracujemy, dlatego że sami ćwiczymy, prawda? Obniżamy polaryzację w sobie. W tej grupie 12 osób, no i potencjalnie u osób, które się o tym dowiedzą albo posłuchają tego spotkania, bo ten dialog jest transmitowany w sieci. I też obniżamy poziom kortyzolu. Tak, znaczy nie mamy akurat hormonu stresu. Lekarza nie mamy w zespole, więc nie mogę tutaj przedłożyć badań, ale psychologowie społeczni, którzy są częścią naszej ekipy, mówią, że rzeczywiście badania wskazują, że się ta polaryzacja zmniejsza. I to jest optymistyczne wobec tego. No ja uważam, że to jest systemowy problem demokracji, nie tylko w Polsce, że jeżeli chcemy mieć demokrację w naszych krajach różnych, to ten system jest oparty jednak na dogadywaniu się pomimo różnic. I powiedziałbym to taka łyżka dziegciu na koniec. Nastąpiła zmiana władzy 15 października w Polsce, ale teraz na ludziach, którzy popierają nowy rząd i nową władzę, spoczywa odpowiedzialność za to, żeby... debata publiczna i rozmowa w Polsce była otwarta dla wszystkich. Także dla osób, które nie wybierały obecnego rządu. Zapraszam cię do założenia słuchawek, ponieważ mam jeszcze ostatni telefon. Pan Jerzy. Halo, halo. Dzień dobry. Witamy w Trójce. Jak rozmawiać? No oczywiście, że rozmawiać. Ja dzwonię z pięknego zakątka Polski z Roztocza i tak się przysłuchuję waszej audycji. O dialogu, o porozumiewaniu się. I tak słyszę od was takie, od prowadzących audycje i gości, takie stwierdzenie jak w tym kraju, ten kraj. Przecież to jest nasza Polska, nie? Bo to jest takie określenie, taki przyimek pejoratywny, ten kraj, czyli jakiś obcy, jakiś nie mój. To jest też kwestia języka jest, leży dużo porozumienie się. Bardzo słuszna, dziękuję bardzo. Uwaga, dziękujemy za nią. Zaczyna się od języka, zaczyna się od sformułowań. Zgadzam się z tym, to jest nasz kraj, a nie ten kraj. Tak. Wawrzyniec Smoczyński był naszym gościem. Fundacja Nowej Wspólnoty. Zapraszamy do zapisywania się na rozmowy w grupach, rozmowy indywidualne. W kwietniu będzie także o lasach, będzie także o wiatrakach, o tożsamości polskiej i europejskiej. W maju o euro. Polecamy, a po godzinie 12:00 dlaczego zamykane są małe księgarnie? Czy stała cena książki rozwiąże problem czytelnictwa? Zapraszam. Bardzo dziękuję.